دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا اگر نبوم وره لگلم که چی ده ای نم رو بدو اول علا بو بدای که بخیو کدنی تو بیتوی که دستا سراب راش زد و خوش رو ببونی ازی بیتوی یعنی بلان در سنالک الکسندر و سیمیان بله بگو الکسندر و سیمیان زد زیره چی ها که چی ایتالا باریم رو بودی جمعه بو اول زد بی بزیم به تایبتی او که دیو سی یعنی اکسالا بچوکا بکشون کنایی میشوه تبیر میشوه تی بسرات بی ها تبیر تی بسرات بی لدو اوی بگل خیزانه که کسی کل با اگون دو دوره او تاوانی من بو باسه باسه نه اریم لکل داب که Ah. تو زنداری ازر نیا؟ لاغم بخو من دمیم لتو پس اگر لخود میشو چکه تو زنداری زود ناسمه که موخلی دمیم بم سلامتم خواهد از موخلی شالا بیتر شد ببینا خواهدیم دبه میشو چی بسر حتی اتا اوی لگل خیزانه که کسیان کر با هم گونده بسی او او افزان پیر بوینی ویتر کار با پینا کرد دیگل خوارنو نستن باگی را ام قصانه تناس شاینی خوتن شکم نیشتا گنزم که که ادی بلگشم با ام قصه یا هوره کم اویا دوین شو با دوی ممزی کوتم حتا بینی اینجا دست جیرم کرد با واز او قصانه بینی دزانی لاله دو بیسوی با ویسا با تا دایک خود دزانی او کاتای لاله لدائک بو ایمه لطمانی سیمیانی باو چی ده بوین لاله چی؟ من با اوی اوی گنزم اوستانم لیاد نیا بلان تو های پیره و رسون که پیر وی چی روچ کن زو لیاد نوا باشه ایسا تو پیم بلی او لیره نیا تو بی باشه چی بیا او با دوی چه داده کره ها بم خیره ایا با دوی ما اوکلی داده کره شکل بینی آنم بینی و پیمانی دا با من که آبه که بچم بابا زوه ما پیوندی من باوتی ها های هو هوبا ها هو هو براستیم شهر زور گوره چه مالی من بوشی بدوز مولا اهم خلق قلب حلقیه پاتری قرم پاتری قرم بابا گرار نمیدونم ککه هم تیره ماما بو ششی رو ماسی روشه دخوا پتاتا پتاتا یلا خودی خودی ککه هم تیره کده بیانا اولا پیزی کم تر رابی بابا ککه برو ایرو خانم بابا سرکه ویدی جا ورا گوزی باش دو سای مستری دو سای مستری ورا گوزی فرو ورا کرم ورا مرا ورا معنی همین ورا دو ورا بود ری قرم چلار رتاب رتاب بابا بابا بابا بابا لا کوکریا یالا تری رشمیری ورا بو تماتا اومون دارا روتا جلا بازار ترکی بواری ترکی بواری ها آره آبا تمام برنایه که مپرسم جاکو لولم نکری براسی برنایه چاکا وفزانم اومیر من دالم بینی ولی پیش دا لچویم دیوا ببینم اتوا اومیر من دال درنده که درستانه بله بله اولا گوچی آتو تیرا نازانم لبیستان سکاتک باسی امیر می دالم بود جلان و کوالا کل جان دردرند کنشیم با سرده بعد خوب راستا دیست کمک او بیره نتی باری نتانی خوب راستا نفرت لیبی نفرت لیبی ای من دال نفرت لیبی دسانی سمنی آزاده و لوکاتی لگون نکی کش می بوم بلا موشی لم نو با دیار کوتو ها بدر جای روز بدوی دکرانی بلا نمان دوست یاو اینجا سیب کن باشا من دوانه مخلی زور غم بره استاش بردوام غم بره نه زنم لو بلی وار زنم همیشه بیل لو رو دوه دکاتون که بسر مالو حالی بوشی دهد بلا باستا این زد ده سو کردک من نایو میشون ببیره نایو جا با چی وات کرد لکلی دو دوم لدرستان او کاتش ام خسرم پیگود او کاتی لاله بیچو کنی بو نازم بسی بزنستان نای اکسم رو دون حالت در دلیتی که معقولی حذف کنه کلم خزانه ببینی تو سوگ او خزانه هر وقت سوگار خوی سری دکه بله که حتی معقولی به اون شویم تا که مالی بزی کتیم بکردو هم منو زوای بودتم براسی چه سیا ایوالای بیا دوستا بله منی با هوایم بلام بکردم سلا اوان بریار بزرده کلم ببینی تو ها اما محالا نبی وابی من دنیا دگر ریتا وا موکلی موکلی موکلی Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack کشمی ونیا برای تو زور بیتیزی لگل و یه هستم من دالی ونه لگلم ده توی حرمتی دیدم من لیره نسرامم و خلق برای تو کارامن هم دینن پیوز بترز نکد من ده مهست احکل لگل داب کم دلا دلم ده و بیله همه کوا که تیگه لگل کشمی بوم نم ده زنی هستم بسی چی حبو بای من بگلی کوت بوم من ایز بایمدی که بیوانیا بیم باور بکا کوری خوام بله بلا من هر نشم دزنی در باره او پیلانی لدشی خواه خیزانی بوشی دای رشاوا براستی او کش میترنده ی حالی خلطا هدمو او کاری پی کردم اما لاتی که ایتی بیم برو ابکا من درو ناکم زست بایمدید بامنه دمه یارمت هید بدم من احمدم بو هموش چیک اگر پیوستید بهش چیک بو او من لو شهرم کوری خوام اگر پیوشید باست تیگ بو من لو سر آمدم تیگ ایستی؟ ها؟ ها؟ تا چیب کم؟ دبی او باوی حتنی من هات بیتا او ناوا؟ نخی، پیوشت حوالی مالی من شوی پیرانا گین او پیاو هوری کشمی وکو او دروسنا با چی وادام های ماو کلی؟ پیو متی کشمی علی خلط هنما او کاری پی کرم لگوندکا بیلن بابتا ما کوا چیتن با از سر و حاتو متا ایرا تاکوی حرمتی دلن بمبونه و برسیدی ها؟ خوارنی مو آماده کردوی خوارزم برسیتا خوارنی چی خوش شا خوارنی چی خوش شا دمسا پیستر سامی ها بگرم داری بگرم خوارنی چی خوش شا زور خوش شا راست با تین ایمتین مالکمو خوارنی چی زور تریز بخوی مالکت؟ بله همون را شکراسی کنده این آوه زورا خوارنی تر دا خود کامو ایلا کلم دابی خوارنی چا چولی او خمن نبی من یه ارمتی دادم ماو کلی برو بابروین زگل خوارن شتی سید تریش لیا دایی خوارنه کد بخو دایی دایی بابروین کوری خوم خوارنی چه زورش لیا شو چی فهمی که؟ هو، گل خود. داشت کل می نکام. نشن می‌بینی؟ بله بله. دوباره پیاده نگرم مقدی. آره. آره آره آره آره آره آره آره مقدی دیلو لعنت. می نبام می نه داشت کل می نه. لطفا کدال دوست است آبی. دهی بخوا کری خوام خوار نکن بخوا تیز تیز زور برسید بی هیوان وای شرم نکه ها کری خوام ندارستان شم زور خوار نه ها شرم وان تیز تیز زور برسید بی ها ده بخوا دهی دب خود این ریوریم دای بخوا بخوا لا اسقيتو فريجو سيخنا لقد اردت ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك ان اكون لك بلا ما من داله ده بیره خونیشان دان سرگن زامو داد بیگو من چکه زمانی اصلاحی درستان ده زنید بای وازدم زور به اصلاحی ده توی قصه لگل دف کد با موی وش او یرمتی من داد مامستا جنلم برای او قصه لگل ده کردوم و پیمانی ده و لدیتیم کار دلی رئیز زیر من بداتی تیگه ایسن دلی رئیز زیر لگل اوی تو راوسی چی سر نکوتو در سی جاکو بلا ما افزامی سا بازرگانی چی شارزه در سی جابشوی اما چند دلم دستگاه تا جاکو ها دفم ری دم نها دو لیره تم رمه دو بلا بی کسی سی یه دا تمه کرمه من کرا مراسی تا تلک بازی سانم کرا بیانی لیره بگوازینه ها دایی که اینه نو قفزه که هر سوار دوریشی دگرین بمزوره ایتر نزنه بلا قاشم کت دیگه ایستین Oh, no, no, no, very, very. I'm off. What are you doing?